A závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří si tuto nahrávku vyslechli a kterým se alespoň trochu líbila. Na této nahrávce se autorsky podíleli kytara zpěv Josef Kačírek! Činky, aluminiový válec, rohrát kamen, balící papír, Ivo Kačaba. Obalo z filmu Albrecht Vladimír. Nádoba s pískem Pořízek Milan. Loučíme se všemi posluchači a doufáme, že je naše hudba přivedla zamyšlení zábavě.